看着我们要奶奶叫啥意思呀忙大了呀那面积我出哭着哭着亲人是吧忙忙面子看啥亲自来的哭着哭着亲人是吧但没那奶奶那当快了就是要上他的哭着哭着亲人是吧等着哭着看着这路要么了他妈妈后他在这抱着他亲的抱手也要么呀在这边呢没人的讲这边的看路没没没哭着哭着亲人的讲昂路你都讲的要么要抱着你这母亲啊地图的苗户出一大切蒙来的啥意思呀蒙大了哭着哭着亲人的讲但没那奶奶呢有些没那么天说白当地的旧路出的路上电视台的毛毛面色也哭着哭着亲人的讲哭着哭着亲人的讲 ကိုရလိုက်ပြီးကြဘူးမလို့ထင်နေမိမနဲ့မုံတို့ထင်တယ်လို့မုံဖေဖေကသားနဲ့မုံတို့ချစ်ချင်းကိုခွဲမယ်လို့သားတော့လုံးဝမထင်ဘူးမိမရဲ့ တာစောမြင့်ထွန် းပြောပါမိမ တမိအေးအေးမော်လဲနားထောင ်ဟုတ်ကဲ့တော ်မိမပြောပြမယ်မိမခင်ဟာစိန်ပွဲစားရွှေပွဲစားကြောက်ပွဲစားဘဝတွေမှာကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့လောက်ကိုင်းလာခဲ့တာတော့ကြလာပြီဆိုတော့လူတွေရဲ့သဘောကိုသိအကဲခတ်မညံ့ဘူးဆိုတာသားတို့တမိတို့ယုံစေခြင်းနဲ့ကွယ ် တမီးအေးအေးမောင်ကစေးတက်ကတူဝင်ခွင့်ရပြီသားမိဘရဲ့အလုတ်အကင်နဲ့ဂုံတိတ်ခါကလည်းတရားသူကြီးအတိုင်အဝိုင်းကကောက်မွေးမြူရဲ့ခြံတွေမှာရှင်ရလုတ်ထားတာကလည်းဝင်းဝေးအပြစ်သာဆုံးမြင့်ထွန်းကတိတ်ပံပွဲတောင်းအနိုင်နိုင်ရဖို့မလွဲ မိကလည်းဗျာ လူဒန်းစားမခွဲကြပြီမဲ့လင်မယားချင်းအဆင့်กว่าနေတော့ပြေလေနိုင်မမလားဆိုတဲ့တန်မြာကူကအပြစ်ဒီတော့ဒီတော့ ကျမနဲ့ကိုဆိုးရဲ့အခြေအနေအားလုံးဖေဖေရောကျမတို့မိသားစုရောသိနေကြပါလေတော်တော ်ဟုတ်ပါလားမေမီ အိမ်မှာဆိုရင်လွတ်လွတ်လပ်ပါပဲ ဟုတ်လား အနေထိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကောကျမဘက်ကရော့လုံးမှဆိုးလို့တောင်းဖေဖေကိုယ်တိုင်ပုံမလင်းလင်းဆုံးမဘူးသေးပါလေတော်တော ်ဒါတော့ဟုတ်ပါလားမေမီမို့ရဲ့ဖေဖေဥအောင်ပေါ်အနေနဲ့သားကိုပုံမလင်းလင်းဆွေးနွေးတာမျိုးတွေတောင်လုပ်တတ်ပါလေမုံကလည်းကြောင်းသွားတဲ့ခါစောင့်ချက်ဖို့ဟတ်ထားသေးတာပဲမိမိမိမိကလည်းဗျာစိုးရင်ကြံပြီးစိုးရင်ရောဗျာ မိမိခင်အနေနဲ့ကဦးအောင်ဘော်တို့ကမင်းတို့ကိုကျိုးရှိရှိနဲ့နှံထားပြီးနောက်မှခွဲခဲ့ရင်လူတိရှင်ချာတွဲသွားတွဲလာလောက်တာကိုလူတွေကဲ့ရမှာစိုးလို့စိုးရင်လုံးလုံးပါကွေ မိမိကလည်းဗျာယောက်ျားလေးပဲမိမိကဘာနာစရာရှိလဲရှက်ချင်းရှက်ရင်လေတကယ်သာတွဲပြီးမှအခွဲခံရရင ်အိုးအခုဆိုရလဲခွဲစကားယူမပြောစမ်းပါနဲ့မမကြရဲဘူးဟုတ်တယ်တော်တော်ဘာမှလည်းမသိဘူ းတမီးလေးအနေနဲ့ခွဲစကားကြီးမကြရဲဘူးဆိုတာမိမိခင်သိရတာမိမိခင်စိတ်ထဲတော့တမျိုးအင်းမိပါတယ်ကွယ ပါကိုဆိုရဲ့မွန်တို့မိသားစုဟာမွန်တိတ်ပိုင်နေကြပါပါ။အလုံးမိသိအောင်လုပ်ပြီးပါပြီ။ကားသာသွားငါပါတော့ကိုဆိုရဲ့။အော်ဒါနဲ့ကားငါရင်လေအပြင်းအလူမမြင်နိုင်အောင်ဖမ်မလီယာကားကိုငါနော် ဖမ်မလီယာ ။ကားသမားကိုလည်းမွန်တို့ကိစ္စကိုပေးမသိနိုင်အောင်နော် ။မွန်တို့တကယ်ပဲခိုးပြရမှာလားမွန်ရင ်။အော်ကြားကြိုက်ပါလေဆိုမှအပေါက်လေးနဲ့လာလို့မင်းနေရသေးလားကိုဆိုရဲ့ ။နေစားမအောင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာတော့ မနုကိုဆိုးရရဲ့ချက်ခီးမှာမနေ့ကအကိုဆိုးမိမိရဲ့တန်ရစကားမျိုးမကြားချင်ဘူးလေအခုကြားလာရပြီဆိုတော့မွန်လဲစိုးရင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပဲ မွန်ဖေဖေရော မွန်ဖေဖေလားတရားရုံးသွားတယ်လေညီမလေးတွေလည်းကြောင်းသွားကြတယ်မိသွေးတယောက်ပဲရှိတယ ်သူကရောဖြစ်ပါမလား အော်ပိုင်ပါတယ်သူကမိသွေးဆိုပေမဲ့မွန်တို့ရဲ့ညီမနှစ်ဝန်းခွဲလောက်တော်တယ်လေဖေဖေနဲ့နီးစပ်ရာကညှက်ခဲ့ကြတာပေါ့ဩ ဒါထားသမအောင ် ဟိုသူကဟိုဒုက္ခိစ္စကိုမတားဘူးလ ားမမကိုဝင်ရှိနေပြီလို့ငါပြောရတာပေါ့ ဟာကျန်းကျန်းဖတ်မှမဝင်ရဒုက္ခပါ तू ले ली प्यार तो आ गया तीला ओ ठीक हो सोई ने मैं लो माँ बोले के मैं पहनूँ ना ही कुछ के चेनो बेगू पूपिया में म्या इधर बेदुआ में बेला में सुरा सोगा चूड़ियाँ सीधे ठामा बहुत नहीं चेनो के विपुल यादव में बेबे कुछ हुआ मत जो हो ताबे बेदुआ माले हैं कुसो टूले सेना नहीं ताबे युद्ध सुरो बेदुआ में ना मुदी हुआ बेदुआ में सुरा कौन है को पोम ना उपचन मो मायो बेदुआ में सुरा सेना भी ता तू आठ जानी प्यार मेने प्यार मावी मो मारो तंग जूने शिराबो हो गुसुए ठावे में मेंगले तंग जून चिंचिंग सुरो ठीके सामियो अकुनी डाउन लो पैटिन लो भामले ए विपन सिनो में बेबे छु हमले पियो जा बाटो हो कोई अलग है सुरा ठालो सीज़न न्यालो मुख्य भू ना को अलग डाला है दुखा वे हो डे गुसुए के बा काजे आये डिलोलो डिलोलो हो ठीका ने शेडे डे पीलान टाइम म्यू बिंग उठे तभी मैं आरों जामा तन्यंगों पे प्यान ले वेंबी इंसे पे प्यान में बो ठासो ये लामा सेना जेली भाई रो जामा बो हाय होटे होटे मोम्बियो डे जंदे कौन है के मोम्बियो तो लूटा मामा कासे हैं ओके चले गुआ कुलिया जिन्हें हम मई मारुए अच्छे ने अच्छे ชาชูญาติอากุกุกองนาโอ้ติชินชาละเอ่อจนเราก้าวมาขึ้นนี่พี่ไม่ด้วยมีเอ้อดาเนี่ยคะเนี่ยลูกอ่ะเนี่ยบ่มันจะท่านเนี่ยเล็ดจ๋ามาโอเคแล้วมาไว้จิปี้อย่างนั้นเฮ้ยมวยอ่ะดิโหดินี่ไหวรู้สิโหโหลูจี้ดิบูรามาหมดเลยอ่ะเนี่ยส่งซ้อนนี่มาสู้อะแล้วมันเนี่ยจ๋ามาไว้มันมาได้เลยโอ้เกบ่าถ้าว่าตาท้าซ้ํามาโอ้ยายพูกิษาอเยจี้เหกูซูเยเพ้ทวายจ๋ามีเฮ้แกกูค้างก็တော့ ลงอ่ะที่มาหมดปุ๊เนาะโอเคๆๆไล่ชายตังกระเนมีมาเลยเปียแกป่ะจ้ะเอ่อจนเราเองมาไล่เองผิดๆป่ะครับเนี่ยอ่ะปุ๊แม่ปุ๊บรู้อย่างอ๋อปุ๊ได้ตะบอกอ่ะมันแน่ชาซิ้นเนาะจนเราก้านเนี่ยไปไล่ปุ๊มาปุ๊แกเป็นเนี่ยแหละเบลุเลยเปียจนเราก้าม้องเนี่ยดูอนาคตสั่นนี่แหละดูสุดมะยุ่งดุโลတော့ไม่ชี้จันเนี่ย เออฮอดล่ะอีโก้ก็ดิอ๋อเอ๊ะเจ้าไปถ่าตรงอลกามันนี่จินน่ะเนี่ยเองก็ก็นึกขึ้นไปถั่วมองน่ะอ๋ออ๋อเองมาก็กันเส้นชื่อเลยสุดแล้วตะเซ็งก็ผีๆตรงเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็ก็เองก็ตรงอ้าเนี่ยเฉยๆเราก็อู้มุมไม่ช้านี่อ๋อหอบดิเราเองก็เจ๋บาดิโอเคเอาออกจากตะซะลงเราเดียวเทไว้สิเราเองเจ้าไอ้เดคันก็เทไปมั้ยเราตะเงินๆไม่มาคู่ลาๆหลุเปียวมาบ่เปียอย่าบาดิตุไม่ปูวะเนี่ยโอ้ตะเงินๆเองก็ไปมาเ ဟိုလို့အိမ်နေတာလည်းထင်ကြမှာမဟုတ်တော့ဘူ း။ဒီတော့ အဲဒီတော့တကယ်ရလို့ပေါ့။တကယ်ရဆိုပြီးတယောက်နာမည်တယောက်လည်းမသိဘူးဖြစ်နေကြတယ်။ဟိုကျွန်တော်နာမည်ကစိုးမြင့်ထွန်းနဲ့။အဲသူ့နာမည်ကအေးအေးမော ။ဟုတ်ကဲ့ ။သူကဟိုစေတကပထမနှစ်။ဩကျွန်တော်ကယူပဗီဒပထမနှစ်ပဲ ။ကျွန်တော်နာမည်ကမမော်ဘူး ။ဟာ စီဝါရီတက်ပြန်နေ ။ဩတက်ပြန်နေ ။အင်းကိုလိုက်ကြမယ်ပေါ့ ။မော။မော။မော်တော့ဘာရောလဲ ။အခုစိုးတော့ပဲလေ။အချိန်နေရပေါ့။အော်ဒီကအခုလေကျွန်တော်တို့အတွက်နဲ့ဒုက္ခပဲနော် ဒီကော သတို့လေးဆိုင်ဒီလေးဆိုင်ဖြစ်နေရပြီ အားရပါလေညာဒီကိစ္စမျိုးကိုမြင်ရတာကုသိုလ်ကိုရယူခြင်းပါလေကဲကဲအိမ်ကိုမောင်းမယ်နော ်ဟုတ်ကဲ့ အော်နေပါဦးဟိုရုံးတယ်လက်မှာထုတ်ပြီးဆက်ပါည ာ လုံးမယ်ထင်တယ်လေ အားအေးဟုတ်တာပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတခါမှမလုပ်ဘူးတော့လေခင်ဗျားပဲဆရာတင်ပါလေဗျာကဲကိုမောင်မောင်ဦးညာလုံးဆောင်ပါဦး ကျွန်တော်လည်းတခါမှမလုပ်ပါဘူးညာမလုပ်ဘူးပါဦးညာကဲဇက်ပါရွာရောက်ရှုပ်မေးကြတာပေါ့ ဖြစ်နိုင်လုံးဝမဖြစ်နိုင် ဘ ตมี้เอ๋มมากูวินชื่อเลยสรุปลงออกมาขึ้นน่ะตมี้เนี่ยมองซูเมียนทุนนึกกูตบอมาดูเลยหันเลยมาเปียฉุบแล้วฉุบเฉยท่าดาหมอบอือเนี่ยเอาสลุงจ้องเนี่ยปีมาเล็ดถ่าจักกูเผาเมียทาปีดาเงินเนี่ยยวยดิแล้วไม่หมอกจ้ะหรอกปัญญาแม่ปีอติญญาเน้เนี่ยจ้ะละหมออืมบ่หมาเลยมีเรลุดูตบะย้ายก้อดาบ่กวาทุยปิดปากกูเยทุยปิดปาทุยแล้วใส่ปูตั้วมีดาเนี่ยเอ้าเอ้ยหุเตทุยกูดีโลเปียวละหยังทุยเมกะเล่สัญญาผิดตั้วมั้ยส ตึกเลยตึกน่ะดาตายแม้บ่ผิดหลุคู่หลุโคปี้จ๋าเลยสรว่างาต้วยหลุกูไม่เอาโหเป็ดดิเป็ดมีบ่าดิเลยยิ่งมีบีตบอดูนี่จ๋าตันกว่าเอ้าอะยิ่งจี้บูเอ้หมออเมยงาดิกิสสะตินถ้วยหามีรวยเตี่ยวหมูเท่งๆเม็ดตะโลสุบีอเป็ดติญ่าတော့มาเวอืมโหบีเต้มาล่ะเอ้หมอเยพัวกูยี่แม่มีเวโหเต้ซ้ํามาสิเต้ซ้ํามาสิแกตรุสิโหตั้วเนาะตรุสิโหลุลุบีอาจารย์จ้าบู โอ้งาพุ่งเนี่ยมาจ๋าชื่ออะไรมาเลยอุ๊ยฮัลโหลฮัลโหลมองนี่สิไล่เฮ้ยเอ็งงาเบ้กว่าโอ้มองนี่สิโอ้บูราอยู่ตัวนั้นกว่าเนาะโหดีญาเนี่ยแน่ผ่านถั่วแม่ยถาดิมางาตะมี้เอ้หมอเนี่ยโหกงตัวเอ้นิดกะอู้จ่อท้วนอ๋อปวยซาดอมิมิคินุเยตามองซูมิ่นท้วนมินติดะมะล่ะเอ้เอ้ ตรุโคอะไรไปตัวจ้ะเฮาเด้ตะมี้โคอะไรไปตัวเด้เนาะช่าตั้งว่าล่ะตั้วช่าตั้งล่ะเอ้เอ้ดาเว้อืมฮัลโหลฮัลโหลบ่ดูเลยอ๋อเอ๊ะเสี่ยม่องเมียงล่ะเฮ้โหง้าโหตะคู่ละส่งซ้ําไปตามาก่อนเนาะโหยางกงมาชื่อแต่แต้กุยตาอาลงเนี่ยเอ้ได้ซีนนี่มา ไอ้เอเจนี่มาโหงาตะมี้เอ้หมอเนี่ยมองซูเมนทุนสุดะนามเนี่ยแต้กูตะล่ะสุดะส่งซ้ําไปตามาก่อนเนาะอ๋อเอ้ตื้อใจยังงาสิโอ้แช่ๆจ้องจ้ะหุบล่ะพี่กองกระดู อ่าตะเกียงอ่ะเมียอะไรกว่ายังงัวดาจ้าไล่ล่ะกว่าเกตะเกียงลูกซ้ําหมองเมนส่งซ้ําลูกยาแกตะเหมียตีแกยาตะเหมียเปลี่ยนเปียวเปียซ้ําหมองกว่าหมอน้าถองเนาะ โอเคเมนูดีตองนี้มาเว้ยสนิทจ๋าอ๋องกว่าฮะเอ๊ะหมองเนี่ยฟาดอีอ่ะเยสคันมาแค่ห้องตู้ซ้ําหมองเนี่ยหมุ่นพ่นท่าเลย เป็นไหนหมุ่นพ่นท่าเลย อืมพี่รอยังจะไม่ลงมีนาช้านี่ด้วยลูกก็รอค่อยขึ้นไปลูกจริงๆว่านี่เลยกว่า ฮะ မောင ်ဟုတ်လား ဘယ်နဲ့လဲမင်းတို့မှာအကုန်ပြီလား ဟာဘယ်ကုန်မလဲကွာမောမအလုံးတော့ပါလာတာပဲဟိုဒီပြင်ကိုပဲဟိုမွန်စီရဆွဲကျိုးတောင်ရောင်းထားသေးတာပဲ2500ရတယ်ကွာဟင်မောမောမောငိုနေတယ်ဘာမှမလုပ်လဲ ဟုတ်တယ်မောမောမွန်တိတ်ဆိတ်ဆင်းရတာပဲကိုတို့ပြောတာဟုတ်တယ်ပြပြတိတ်ပြီးစိတ်ထက်တယ်သူ့သဘောတူရတာဖြစ်ပေမဲ့ခုလိုလုပ်သွားတော့စိတ်ဆိုးမှအမှန်ပဲမောဒါပေမဲ့ခုလိုရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတဲ့အထီးရောကျစက်တာတော့မကောင်းဘူးပြပ ြဟောစိတ်ဆိုးတော့ခဏလုပ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မောရဲ့စိတ်ဆိုးလို့လုပ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုဘာမှမဆိုးရင်မနဲ့သူအမှုဖွင့်ထားလဲပဲဟိုမွန်နဲ့ကိုနဲ့ကလက်ထပ်ပြီးသားပဲဥစ္စာဟိုပြီးတော့ပါလာတဲ့မွန်ရဲ့လက်ဝက်လက်စားတွေကလည်းမွန်အပိုင်မဲမို့လားလို့ဟ င်ဟုတ်တော့ပါတယ်ဒါတော့မွန်မကြောက်ပါဘူးမောလူရတောင်ပြောတာပါဟင်းတရားသေးတာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ကိုသမီးကိုကိုတခိုးလို့ဆွဆွဲတာပဲလူသိရှင်ညာအဆက်တခွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တာပြောတော့တမျိုးလှုပ်တော့တမျိုးအေးမုံချစ်ဆုံးလေးပါလေနဲ့တဖေကမုန်းတယ်တဖေစီကမုန်းတဲ့အကြောင်းအေးမုံဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေရာလေအေးမုံတို့ဖွားမှာအပီးအပိုင်ပေးထားတဲ့အကြောင်းစာရေးပြီးထည့်လိုက်မယ် စာထည့်ရင်လေဒီတောင်ကြီးကနေထည့်တာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ဟိုငတို့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှအင်းစင်ကနေထည့်တဲ့ဟာမျိုးလုပ်ငတို့မင်းဟိုစာကိုယူသွားပြီးသားကွာဟုတ်လား ทีนี้เราทุยาเลยสัวมาเว้ย บารัวมาลีสาไรกาสานะซองเนี่ยตันยูซาตะซองยောက်นี่ดิฮล่ะชอบกูอีเหรอฮึบบาเมียเลยอ่ะไปดะชอบทีมาหึตันยูอ่ะเสียจี้อ้อมบ่กะเหมียจนกะล้อซ้ายลาผีบ่ะกิษาละเสียจี้ตะมีเอ๊ะๆมงกูตองจี้มิ้วมาตุ้ยเด้มะเต็งกาลุตันจูใหญ่ชิ้นผิดบ่าซ่าๆอย่ากุญญ์เต็นบ่าเว้ยซ้ายลาผีกะล้อมิ้วฮ่าอืมตรุตองจี้มายောက်นี่จ๋าหรอกู นอกซาระซองก็บาเลยอ่ะอุเลอ้อมบ่เกลียจนเอาอุเลยะตะเงินชิ้นกุจ่อๆยะตาผิดบาเดตาอุเลยะตะมีเอ้มงกูตองจี้ซีนามาเปิดาเนี่ยนอกอย่างกันมีไล่จี้รอจี้ยาละยอกจ้าละไล่ละเดปูซันเปิดาเนี่ยสายเอ้จ้องจ่าไล่ตาบาพี่ก็แล้วเจอเดซาเว้ปี้ซาซี้หีมาบาเดตาบาเว้อุเลกะเหมียอืมนอกระซองก็ตะมีเลยยีบาล่ะอะเมนๆอะตรุก็เหมียงะกูญาโบจู้ซาจาเลยเนาะซาโกอิ้นเซ็งไล่ซานะยีปี้ไล่ตาบาล่ะฮะ มาติยินแค่มั้ยมาติยินแค่มั้ยอืมบาดิยีท้าได้ฮะอืมหึถ้าตะมีเอ้มงาโกตะตะทินล้วยล่ะเว้ยงาโกเนี่ยมုံเหนเลยบาลีเนี่ยอามาจีซันนี่นอกโกอมุบ่วยอ๋องาละตะลောက်ยุบมาบ่ล่ะเอ้มวยอ๋อทุกข์หึ งาก็เย็ดเสร็จดาล่ะนินุลุกตั้วบงงางาโกไม่จินดาล่ะหึถ้าตะมี้เนี่ยงาจ้ามาเตียวออกดอกจ้าဝင်บีคลောက်ซั้นนี่บีบดุเมียบาลีกว่าโหยบ่พลุเลยซาเร้มาบาลียีท้าลุเลยโหยบาลียีท้าเลยผัดจีซ้ํามาวะเฮาดิมาจีซ้ํามาวะเป้ๆตะมี้ดอกบดุเมี่ยวเป้ลุดะลောက်ไม้หนีดะเลยไม่ดีพลุเลยอืมตรุหมองซ้อเนี่ยตนุมีบาลีเนี่ยเสร็จตัวชี้ลောက်ดิบาเร้เป้ๆตะมี้อ่ะดะลောက်ไม้มาတော့หมอบงาส่วนใต้เจ็ดตะมี้เว้ย ောင်းတွေကလည်းဖွင့်တော့မယ်ပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲလုပ်ဖို့ကလည်းရှိသေးတယ်ပြီးတော့ဘသူအိမ်မှာနေကြမလဲဒါလည်းရေးကြည့်တာပဲကောင်းလေးမိဘတွေအနေနဲ့ကတော့တိတ်ချောင်နေကြတာမဟုတ်ဘူ း တို့အနေနဲ့ကတော့တို့နှစ်ယောက်အတွက်သာသာလေးတာဝန်ယူနိုင်တယ်ဟေးအဲ့ဒီကြမှာဒင်းတို့ငါစေတနာကိုငါလုပ်ရကိုနားလည်မယ်အေးမွန်ရေ မိမိပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်မော ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာထက်တရားဘုရားအရေးကြီးတယ်မောဖေဖေတို့တိတ်ထွေလဲကြဖြစ်နေပြီကွယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တိတ်မျက်နှာဘိုးဘိုးကောင်းတယ်မောဟုတ်ဖေဖေကတော့မုံခေါင်းတစ်ချက်ခွေပဲရှိပါတယ်အော်ဒါနဲ့မောင်ရောဖေဖေရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတာပြန်ရုပ်သိမ်းသွားပြီလားဆိုတာစုံစမ်းမိပြီလားယင်အမှုဖွင့်ထားတာတော့ဟုတ်ရဲ့လားယင်မော ကိုထွက်ပြီးစုံစမ်းလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲမောယင ်ဘာဖြစ်လို့လဲ ဒီရန်ကုန်မြို့တမျိုးလုံးမှာမွန်ဖေဖေတိတွေကပြည့်လို့မလား ။အော် ဟိုဒီတော့ကို့မေမေပြောသလိုပဲမွန်နဲ့ကိုတို့လေအိမ်ထဲမှာပဲတရက်နဲ့နေကြအောင်မယ်။မွန်မိဘနေစီလည်းအများဆုံးကြောင်းကြထားကိုစီစဉ်နေပါတယ် ။အကြောင်းကြနေစရာမလိုပါဘူးလေ။ဒီဘက်ကလူကြီးဆောင်ရံနဲ့တွားရုံဝင်ရှိတာပေါ့မှုန်လာရင်မော ။ဒါလဲမော။ကို့မေမေပြောတာသတိမိသွားပြီလား ။ဟုတ်လေ ။မွန်ဖေဖေလက်ထက်မွန်ပြန်ရောက်သွားရင်မွန်နဲ့ကိုဒီတသက်ဝေးပြီဆိုတာ ။အော်မောင်ရဲ့မုံမမယုံလိုက်ရင ်ဟာ မုံတယောက်လုံးမောင်မေမှာရှိနေတာပဲပါလေမုံကမောင်ကိုထောက်ကြပြန်မှာလို့ထင်နေလားယင်ဒါတော့မုံရဲ့အချစ်ကိုမောင်ဆော့ရတာပဲ ဟမ ်မုံကိုမယုံရင်လမ်းခွဲကြမယ ်ဟမ ်ဒါမှမဟုတ်မုံကိုမောင်ယုံနေဆိုရင်မုံနဲ့မောင်ဆက်လက်တွဲပြီးအရာရာကိုရှင်ဆိုင်ကြမယ်လေ ကဲပါမုံရဲ့မုံကိုမောင်ယုံပါလေဟိုဒါမှမဟုတ်လေမိမိတို့လူကြီးတွေစီမံတာကိုစောင့်ကြည့်ပါဦးမုံရဲ့နော်ဟိုမိမိတို့ကစိုးရင်လုံးလို့ပြောနေကြတာပါမုံတို့မောင်တို့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟိုသူတို့စီစဉ်ပေးကြမှာပါမောင်ရဲ့နော ်မောင်ဟာလေသူများကိုတိတ်ပဲအားကိုးရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးမောင်ရဲ့ အိုးအကိုကြီးကလေသူတို့ကလာအဖို့ကောင်းတာပေါ့ကိုကဘာလို့သွားတွေ့နေရမှာလဲ ဟိုကွာသူတို့ကလာမှတော့ကိုကသွားတွေ့မှတော့လုံမနေတော့ပါဘူးကွာအရေးကြီးဆုံးကသမီးနဲ့တွေ့ဖို့ပဲ အော်သူတိတ်ခါကိုတိတ်ခါရှိတယ်မဟုတ်လားကိုကြီး တိတ်ခါတွေထောက်ပြီးဘာညာခုကလုံနေသူတို့အကြောက်လွန်ပြီးကိုကဖြစ်နေပါဦးမယ်သမီးလေးဘလောက်ချုံငယ်နေမလဲမင်းမသိဘူးနော်ကိုဘက်ကမိဘတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးသမီးတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုဒီအိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ရမယ်မောင်စိုးမြင့်ထွန်မိဘတွေကအစိုးရတိုက်ခန်းမှာငှားနေရတာဆိုတော့နေရထိုင်ရချင်းကြက်တယ် เออเยจีตรงอ่ะตะมี้จ้องเสร็จทาไปโอกิสะเสียดักตัวตะขวัญยาบ่สุรากะดีกระแท้มาลွယ်ราม้าหมดตาเว้กว่ามองซุ้มมิถอยอเอ้ดีกองนี้เลยจ้องทาไปอ่ะมาเว้กะลีเนี่ยดาริต้วยมิจ่ามาบ่อืมตรุก็ก็คู่ฉิมมาม้อนี่จ่ามาบ่ลี ชั่วบ่อู้อ๋องบ่ชั่วบ่ไทม์บ่าရှင်แห่ตะมี้หมอเพเพ่โหเนียลิบาลิปี้ลิบาลูกาวนี่งုံท่าอะล่ะแกเว้ยชิเสียหมอดาเอ้ดิเบกะจิม่าหมองเนี่ยตุ๊สินนี่บ่าอะไงซะบ่มุติอยากบ่าရှင်โอเคครับเนี่ยตื้อยะระวันตาบ่าครับเนี่ยโหจนอ้อมบ่บ่าดิเบกะก็จิม่าเข็นบ่อู้จ่อท้อมมาโอเคปี้ๆมาบ่าลิแกคลีรู้กะบี้ ไปยืมเสร็จเยอะไล่ไปอ๋อหุบบ่าเลยอู้อ๋องบ่ไอ้คลีรู้กิสาบ่าเว้ยไอ้ตรุเนี่ยปัดติปี้จนเราတို့ย่อดีก็อู้อ๋องบ่တို့ย่อสိတ်ปู่หนีจ่ายอ่ะกูတော့ซี้จ่ายอ่ะบ่าพี่ไอ้จนเราเลยอู้อ๋องบ่รู้สิอเมียนซุอจ้องจ่าล่ะบ่าเว้ยดาวินเจบ่าเด้อเนาะโอเคครับเนี่ยเจื้อสุติมาครับเนี่ยโหตรุก็สိတ်กู้ยินพี่ถั่วปี้ยินโลดาถั่วปี้จ่าล่ะบ่าน่ะแฟ่พี่บ่าก็เลยตีปี้ตบอดูปี้ตาดิเว้ย 好吧嘞，谢谢给咱妈的面，今妈如果阿伟要家里谢你呢，但我女儿嘛不行，明个拉早给啥了？咱们一一模耶，谢谢别人也给啥了不行？ 呀，好，哦，一模别人也给啥？好了， 好给， 好。哎呀，好大包，好大包！我大妹，我今朝都包干了哩。 他给标吧。 我都比伢一个意思，标不个，扫把地了哩。我一集中啊，我都别买你家么哩，我别买他家么哩包哩。我大别的哪个包？我大个嘞，都包啊，几个包哩？ 好吧嘞，行，好吧嘞。给，大米肉、大肉，家家平分啦。给，大米别买你么哩，标价吧哦。 标哩吗？ 嗯。 不要 理顾几米完呢蒙得我吧我自己在马上比每天的你啊你不我顾个蒙得我你干吧 好好我第一妈呗你都没 嗯哦怎么样第一妈呗你进来了 好好 嗯我哎我干嘛的呢我干嘛的嗯我用来的时候呢你们有不得我家家嘛不呀吧嘞，哦呀吧嘞，哎，都罗都我讲你吧子嘞，你吧子，我爹妈谁吃吧嘞，爹妈谁没吃的吧，是他们。这口饭不米那个，那米个哎妈，怕肉嘛，老苦了嘛，好多。啊啦，哦，那米妈那些，困了人家不吧呗。 他这个谁吃吧先，你个那给啥呗？我昂包的包，给我事情嘛嘞。 我这个就那的包的苦了呢，没比不成嘛嘞。 行。 龙爱的也是不，哎，哦，龙爱的也是不，那点嘞，没队伍里，哦，一毛也没赢嘞，死掉了嘛啦，哎，都花一点死掉了哩，哎，都那你比上月才去嘛嘞，都没没看， 下吧嘞，别留白屁屁，今嘛都话为大文娱乐嘛呗，下吧嘞，行，下吧嘞， 好吧嘞，他都嘞，别呢别呀别嘛，路不鸟背没配啥不路，哎，家没说啦。阿龙面那时候你表家不会包，冇不啦？ 好家伙，啊，爹爹随你家不会洗家包，好不啦 ？OK， 我这这路老家，这路老家我看喏。 哎，路来行。 我明明来探了多哦，我今天到家苏州，等你们那边哩，我从南山啦带来批多两包。 OK， 我等米没哎马送来家。 OK， 喏，我这路等米没马送来家，我边上这都包来批包呀。我今朝不干嘞，我明天刚才刘经理要等我老陪他来吧没？哎，来那个，也这个刘经理就来，陪着老陪他来吧没？喏。 OK。 哦，这边刘经理吧送上来，送上来那边，我叫哪个家伙呗？罗大伯个，刘经理吧送上来，叫哪个人？魏大伯呗。哦，明天过来嘛，孙女家没不？ 我 这边啥人老提要到嘛，苏州，这边来时间他吧没？没来嘞，那到我这家吧嘞喏。 好大伯，我没看见。OK， 批吧的，他不加吧的。哎，等你们那时候，阿龙来阿家打呗哈。哎，今朝都不个拉开家吧没？怎么 样 ？OK， 怎么样？记住吧呗。 ဖေဟာအရင်ကတိတ်တက်သားတလောက်မင်းကစကားပြောသွားတာခွေးလေကြောင်ပတ်နေပါလားဒုကိစ္စအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအမေဆန္ဒရောအဖွားဆန္ဒကိုပါမယူပဲသူ့ဘာသာသူဆုံးဖြတ်လို့ရရဲ့သားနဲ့အမေတို့ဖွားဖွားတို့ကိုဘာလို့လွှဲချသွားတာပါလဲတခုခုတော့တခုခုပဲဖိဖိကြည့်ရလားဒီဘက်ကစကားတွေကိုတော်တော်တိတ်ခံနေသူ့ဒေါသကိုမြှုပ်သိမ့်သွားပုံရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီဘက်ကလည်းအပူတွေဟန်ဆောင်မှုတွေအပြည့်ပဲသူ့အမေတို့မမေခင်ကတမီးအေးမွန်ပညာရေးလည်းရှိသေးတယ်လို့မစင်းဆိုင်ဘာလို့ပြောရတာပါလေဟဲ့သူတို့မှာစားဖို့တော့အနိုင်နိုင်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့တော့ငွေလေးနှစ်ထောင်ပဲထုတ်ပေးထားနိုင်တော့မင်္ဂလာကိစ္စမှန်တယ်များကိုသူတို့ပဲတာဝန်ယူမယ်လေးပါလိမ့်မယ်ငွေနှစ်ထောင်နဲ့များဘာလို့လုပ်ရမှာလဲလေဖေဖေလဲဒါကိုရင်းမိလို့ရတယ်ဖေဖေရင်းမိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့လည်းရင်းမိသွားတယ်ဖေဖေရင်းမိသွားတာတော့တရားပါလေလေ ဟေးမောင်တပြင်းတစ်ချက်ကြာနေဘာဒီမဲ့တယောက်တည်းစဉ်းစားနေတာလေ အော ်ပါလေဖေဖေလို့သူကိုတွေ့လိုက်ရလို့စိတ်လဲသွားပြီနဲ့တူတယ ်အော်ဟုတ်ပါဘူး ရတယ်နော်မောင်မွန်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကအဓိကပဲနော်ဟောမွင် းရှင် ကိုတခုပြောစရာရှိတယ်ကွာတလား ဗာများလေးမောင ်ဟိုဟိုတနေ့ကနေမွန်ဖေဖေကမွန်ကိုဘယ်မှာနေမလဲလို့မေးတော့ကနေမောင်ကဒီမှာပဲနေရမယ်လို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စပဲ အေးမီ မွန်ဖေဖေခင်ဗျာကွာသူ့အိမ်ရာမှာမျောလင်းချက်ကြီးပြိုကွဲသွားတဲ့ပုံပဲမျက်နှာကိုပြက်သွားလိုက်တာများဟွန်းမိမိတို့ကတော့မွန်စကားကြောင့်တော်တော်လေးကိုပျော်စရာဖြစ်သွားကြပြီကွာ မွန်ဒီလိုမပြောလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲမောင်မွန်ဟာမောင်မမေအိမ်ကမှာမောင်မီမီတဘောကြဆုံးဖြစ်အောင်ပြောလိုက်မှတဘောဝကြမှာဘောမောင်ရဲ့ အော်မောင်ရင ်ရပါတယ်မောင်ရင်ရပါတယ်ဒီလိုပြောလိုက်လို့မွန်ဖေဖေဘလောက်ပဲစိတ်ဆိုးသွားပါစေမွန်ဖေဖေကိုမွန်ပိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့မောင်ရဲ့ ဘာများလဲမောင ်မောင်မီမီတို့ကြိုတင်တွတ်ဆထားကြသလိုဖေဖေကမဟုတ်ပါလား ဘာလို့လဲရင ်အော်ဖေဖေကြည့်ရတာမွန်တို့ကိစ္စကိုတိတ်ရေးချီခွန်ရဲ့သဘောထားပုံမရဘူးမောင်အေးလူလူပါပဲဒီဘက်ကသာမောင်တူနဲ့ပူလိုက်ကြံလိုက်ဖြစ်နေကြတာ မွန်ဖေဖေဟန်ဆောင်နေတာများလားမမသိတာ အင်းနော ်ဟိုမွန်ဖေဖေကသူတို့လိုချင်တာတဲ့တဲ့ပြောမသွားဘူးကွာမွန်မမီတို့မွန်ဖွားဖွားတို့ကိုလွှဲချပြီးပြောသွားတာက ဟုတ ်တယ်ဒါတက်တက်ဝေ့ပြောနေတာပဲကွာဟိုမိမိကဆိုမွန်ဖေဖေကိုတခါတည်းနဲ့လန့်သွားတာပဲ ဟင ်တခါတည်းလန့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ပြောတာဆိုတာရှင်းနေလုတ်ခဲ့ရသူပြီးပြီတိတ်ပညာသားပါတာပဲတဲ့ မွန်လည်းပဲဖေဖေစကားတွေကိုအားတော့မရပါဘူးလေဒါဆိုရင်ဖေဖေစီစဉ်သွားတဲ့တင်းငွေနေနေမေတို့အိမ်မှာတွစ်စုံရဖို့ကိစ္စရောဂျုံချီစိတ်ချပါမလားမောင်ရဲ့ သိမှန်တော့ဗောကွာ အင်းနော် ကိုလည်းမွန်နဲ့အဲ့ဒါပြောမလို့မေမေတို့ကလည်းပြောတယ်စိုးရင်စရာပဲတဲ့မွန်ကမွန်ဖေဖေတို့တက်မှာပြန်အပ်ခဲ့ရရင်တော့ အို းဟိုမွန်နဲ့ကိုတို့ဝေးရနိုင်နေတဲ့ဘလို့လဲမောင်ကိုဒီလိုစီစဉ်နေတယ ်ဘလို့များလဲမောင ်မွန်ဖေဖေချင်းနဲ့တင်းငွေနေမှာသူတို့စီမသွားကြတော့ဘူးကွာဟယ်လိုအောင်ပါပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျညာအော်ကျွတ်သမက်မောင်စိုးမြင့်ထွန်းလာမှသွားတယ်အဘကိစ္စများပါလိညာတနေ့ဦးနေလေသူတို့မလာကြတော့ဘူးအာဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားကြတာပါလိကြာသူတို့စိုးရင်ညာလေအာသမီးကရောမပြောဘူးလေလားအဘစိုးရင်ညာရှိလေဗျာဒုက္ခပါပဲခွာကြလိုက်တာဒုက္ခပဲသူတို့တော်တော်လေးဒုက္ခပေးကြပါလားဗျာကျုပ်လည်းဒီမှာလူကြီးတွေကိုဖိတ်ထားပြီးပြီဟာရသမင်းချက်ဖို့စီစဉ်တာကရင်းမကြည့်ပါဘူးဒီလူကြီးတွေကိုကျုပ်ဘလို့လို့မျက်နှာပြရမလဲဗျာခက်တော့တာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒါတင်းတို့ငါးမျက်နှာကိုတက်တက်အောင်မဲ့တော့ကြတာပဲကွာ အ ไอ้ نمیا นี่แหละคู่รอยินเอ้ตัวบ่ดีกว่าตะคู้เว้ยสิเดอืมมองม้วนด้วยเส้นไม่ก้าวน่ะตะคู้เว้ยบาจีนี่ย่ะบ่ลิโหมีบ้าดิไม่ปี้เลยหมูจองคันๆๆๆเมงลาเว้ยลุบไม่ปี้ไหนน่ะกูเว้ยมองเส้นไม่ก้าวขึ้นนี่มิเดอ๋อย่ะบ่าเลยมองเอ้ย่ะบ่าเลยมูลิปะกาตะนาก็ไม่มอดับบ่ตะคู้ก็สิเดมองหึมองโหเปาะบ่รอดุลาพี่ทีนี่บาเนี่ยแหละมออ๋อ มองโนเอ็มมามองเนี่ยเนี่ยปัดตะหลูบาหึไอ้มาเนี่ยล่ะบาผิดหลูเลยดิเอ็มมามอมมีตาซุอาลงอ่ะเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวคักกิ้งๆมั้ยกูสิกูตรงตูเหมียวก็เลยเงงๆได้จ๋าอูเนาะมองก็รอปาลาตะญะงวยเลี้ยวพ่อๆตีเนี่ยตรุก็เลยไว้จ้วยไล่อ่ะล่ะคู่มอมมาแล้วเป็ดยอตรุก็ตรุก็ตรุก็จิ้บพี่ไว้ซ้าจ๋าบาล่ะตลอดเมน่าจังจ๋าล่ะเว้ยมองเอ๋อมองเอ๋อตรุก็กูแล้วตึกตะบ้อไม่จ๋าล่ะบาอู ท่านเนี่ยโหม่หมางวยเป็ดนี่ล่ะเองโหด้าซุกูไม่มีสิมามาพี่แม่ดิอ๋อโหไม่ลุกป่ะเนี่ยหมองเฮ้ไม่ลุกป่ะเนี่ยโหไม่ต้องหนิมาอูหมองพี่รอมีบาสีมาคณะๆละว้าแผ่มีต้องน่ะมิโอเลยหมูลงอ่ะไม่ใจปูหมองกูมาดิกูญิมาดิก็อลุดิกูสีเนี่ยสรอกหมูยต้องชวนญาดาบ่ลิบาเว้พี่ๆบ่หมองเฮ้มีต้าซุเว้ชื่อดูไม่ชื่อดูเพชรจอกบ่ก้าวมาดิคู่รอคว่แท้งคว่จาเนี่ยหมูเน่งก็บ่ลิตะช้าสิเว้หมองตะช้าสิ ตาเรียกูลุกยะได้นี่มาพี่จะเป็ดต่อมาหาดิวะตาหูเปียวเอาเมตามึงอ่ะลิ อะไรไม่มีหึมมึงก็เปียวๆมึงล่ะฉันไม่จ้างอยู่ล่ะมัวมาก็เปียวๆจะชื่อนี่ล่ะไม่เข้าพูดเลยกล้วยมีมีเปียวด่าหน้าถองมาบ่มึงอ่ะคือไม่เข้าดอกกล้วยไอ้นางเนี่ยตะหยอดขึ้นนี่สิโร่ไอ้นางเนี่ยตาวันนี้กูลุกพูดรู้ล่ะดิตาคือรอมีโหเจ้าเนี่ยกูตะค้ามาวินบ่ไม่อยากกูซ้ากันนี่มาเล็ดซี้ซ้าดาไปตาเยโห มาเช็ดแต่ลงมาเช็ดเพ่นี่นอกโกบี้มาเช็ดแต่ดอกมาบ่ติมามิมิหึมมัวมิมิตะมีอังเงินเนี่ยวหลูจ้องนี่ลงมาสิดิเด้อังเงินกาโหละแท้เปียวมาบ่จ้องตูเรมาตองซี้จ้องตูอูมิเหอ๋อเตยยี้จี้เด้มิมิหึตามีเจ็ดๆอลุไล่เนาะตะนี้ดุกข์ล่ะล่ะด้วยดอกมั้ยเนาะหึมมอยู่เรมาบ่ได้ลงนี่ล่ะเลยไอ้นางเนี่ยบวชซุร่อ ไอ้น้องเนี่ยตาวันนี้อยู่เนี่ยล่ะบ่มองเอ๋ฮะถ้าถ้าเพียงมอมอมาไม่มีเนี่ยมองรู้เปียวนี่จ้าล่ะอ๋อลงจ้าบ่เลยโอ้มอเอ๋จ้าน่ะเนี่ยปาสั่นหลูเลยบรรดาว่ามอมกูค้านหลูเลยลูกค้านเนาะไม่ค้านหรอกมอมเอ๋ค้านน่ะส่องเนี่ยอธิรอมันเนี่ยบ่าวมอมเอ๋มอมหาตะนี่ดีโลเว้พี่ล่ะเล่มเลยสุดาต่วยพี่ตาวะ ตาดุกเวตาดุตาดุงาตาฤงาตะมี้ฤพ้องจี้ฤตက်ชิบาเสกเวเอ๊ะไอ้ชิกันมาตู่อมีบะตู่บาลุสุฤปี้นี่บาเลยตาอจีอ่ะเตียตะมี้อจีอ่ะเตียตะมี้เงินอ่ะเตียอาลงต้องอย่างสุรอเอ็งจะเยอะไอ้ด้วยอะคู่ขันยะล่ะบ่ลิมีนุปัสสันเนี่ยบ้ามาผิดล่ะล่ะบ่ห่มเว้ย แต่ละตะคันคุโลกระโดดไอ้ไอ้มันนี่แน่ก็တော့มิมิตีจีนูดาเว้ยกวยฮ้อเอ้มอดาลีตะมี่ดาไทจิบ่าวตรุกระโดดดาลีตรุอ่ะตีอไลตีจาดาเว้ยกวย ตัวเราเป็นไรตีไหนบ้างเลยชิซามาโอ้งูริวจะดาวลบีจะขลุดาวดาวตั้งเงาเรานะกาชิฮะเงาเงาที่มันยันสิ่งยังไรตาสิ่งยังบุตรก้าวหน้าไป กูเด็กกูเด็กฉันเด็กนักการเอาลูกเลยไม่ยากว่าไม่ยากว่านั่งลงได้สนามมาเกจารุกันมาลามันชาตัวมาขึ้นนาจาตอนนี้มาด้วยลาโลกเดินเตียตุบาลูเล่ไม่ยังไงบ้าตมีเย็นเดียวลูชิสิจินะโอคุโรมุมแม่นิ้วเพื่อนเย็นจะเกลือแสดงว่าอุลิมันไม่เก่งขวากาวิ มามาลีแท่มิงพูข้าจะเอาลงในยาบีบอลีก้าวมาเร่ดามาตูตีมาท่านเองตูไม่มาโย ไอ้จงอี ตูข้ารอข้างด้าบาลาสเกสูเนี่ยน่าลูกตัวละถ้าบีลูกไก่ปีบ่ไม่ยาวตาลีอะไรกูดูข้ากูเต็มเต็มชานีเดลูกพี่นี่บีชินี ตูรู้เลยบาดบ่อเลยบาเลยดาเต็ดๆง้าวสร้างย้อนนี่จ้าละเลยงานเนี่ยมองเนี่ยเนี่ยเนี่ยตูไปสุพรรณนี่แกพี่รู้คู่มาเป็นลูกพี่ด่าเลยจ้วยไหนเนี่ยเช่นมีเยอะพอเก่าเลยเพศีหูตัวมาจ้าละเลยตูรู้ไปสู้ยิงจ้าละตูรู้ลูกผมพี่บ่งนี่เนี่ยครับงานเนี่ยรวยมากพ่อบ่าวงานงานน่ากลัวลาที่รู้ไม่เอาอีมองอ่ะลูกตัวนี่เลยสู้รู้ดารูติดามาไม่ถูกดาไม่เนี่ยกันเนี่ยมองอะไรไม่ชี้งาอุทมิซาเราลำคอบ เจ้าสามองมั้งเจ้าสามองแม่โหดนี่อ่ะเปลี่ยนมาถั่วบีข้าวซอยเนี่ยทำไมหนูไว้ซ่าเลยสู้ดิโลลูกด่าเราไม่ก้าวมุ่งที่ไหนมั้ง เฮ้ยด่าไปตีละมั้งมั่งหูเปลี่ยนเลยดูอ่ะเปลี่ยนส่งเทวาละมั้งเอ ๋ป้าป้าได้เปลี่ยนตัวมั้งป้าได้เปลี่ยนตัวมั้งเลยเปลี่ยนซะมั้ง มั่งถั่วซ่าละด่าเปลี่ยนลูกด่ากูไอ้นี่ก็เปลี่ยนกูเลยมั่งมีเสียจริงเลยมั่งมีมีรู้มั่งยังมาอยู่ทำไมวายมีเปลี่ยนมีทำไมซ่าหนีเลยกูหากูด่างงซ่าหนีจ้ามั่งหูแล้วน้องไม่ขอจ้าก็ไม่ขอไปไหนหรอกมองอะไรวิ่งไม่ซ่าจีมาบุ ฮะขอเอามาละกว่าจะใช่หนีมาบุไปวิ่งซ่าบุ จีมาบุมองฮะมองเต็มยันนะแต่ยามันนี่อะไรวะมองไม่ใช่หรอมาเอ็งมามองหัวไปลูกสั้นสั้นนี่ยาเลยสุรามองไม่ตีบ้างมองยังมองเลยเนี่ยนางเอกอะไรเจ้ากูชิมไม่ใส่เนื้อจีนหรอบุ พี่กว่ามองเนื้อผงสุกี้ยังสีทั่วเสียสีเลยดีกี้อยู่มองเสียงพี่เอาหนูกว่า โอ้ตัวใหญ่ใช่เดียวตัวบ้ามองเย่ตัวบ้ามองจังเนาะบ้ามันก็พิเศษจริงมองจู้จ้าพี่นี่บ้าไหมมองมองสิ่งที่ฉันทำเนาะมองบ้ามันไม่ลุกเบามองเย ่ บ้ามันไม่ลุกเบา 妹妹，你没去嘛？一梦看那个阿伯哩， สกาลอบเป็นมาเปียวแกสะดอตู้ตัวอีอืมดีกองมาลูเรโหอเผ่มาจันตะโลบาโนโลเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะเนี่ยขี้ซ้อนเลยเยหมูนี่ไม่สิโลอ้างเงินนี่มะล่ะอ้างไม่เลยตูก็ลูเรโหลาบี้ที่ไม่ทีเนี่ยตะโพเนี่ยลุกนี่เลยนี่ไม่ดีตั้งจีนี่โลก็တော့มิมิเยออซาโหดีไอ้มาลุอยู่ตะโลขึ้นนี่เมนเนาะโอ้ลาลาจีเด้ตะมี้เยดีไอ้มากระตูอ่ะง่าโหลนซาเยโลล่ะดีไอ้มาง่าออซาดาอธิกง่าซานดาดา ก็รอลิเบลูสะสานมันน้องไม่ติดหรอกนี่มาเยอืมแม่อะคูรุเปลี่ยนถั่วไปเองละจ่าတော့ตรุก็ไม่ท้าวล่ะอ๋อต้าจิบาล่ะกว่าเอ้มอจังติดตัวมาบ่ตะไงจิ๋งอ๋อตรุก็กูเยซาติมันกูไม่ติดจาได้หูกว่าตรุก็ลิตัดไหนซุงยินๆตาๆเนี่ยหนีปะนี่ล่ะอืมตรุโฉเล้นนี่กูซัดตื้อเยเชิงก็ซาบีทีนี้ที่กูเล้ดาลูยะตะเนี่ยอ่ะတော့ ตู้อ่อตั้งจ๋าเลยกว่าอ๋อๆตะครู่ตึกวันเนี่ยตัวนี่บาเล้สรอกเพเพเนี่ยตรุเนี่ยอสินจินอเยอะจินจินบ้ามาไม่ใส่มั้ยเพเพตรุโหอ้อกจุบีสะสันตัวอ่ะกูเว้ยอืมเพเพแลกูอะตะเนี่ยอ้อกจักคันตัวอ่ะเอ๊ะกว่าดีโลสรอกไม่ยกขึ้นมาจิก็ไม้งโหเบลโลยีอะแจ้ท้านนี่เปียนน่ะแลโดก็ไม้เสียวนมาจิผิดลามากูแม่ลูกเจ้ไอ้พี่อมีพั้นท่าได้ทิ้นนี่ล่ะ อืม อมีก็พั้นน่ะเหรอพั้นมาผิดไปเลยดาใบแม้ตู้อ้อตาญาอ๋อคู่แท้ก็ผิดล่ะอุล่ะเดตบอขึ้นไหนมาดิอืมเตียนี้แล้วเนี่ยฉิกกัดลายเองเนาะกูก็ย่ะบาดิกูม้องกูฉิดแต่ด้วยอัตตนาเองซุงกูมานะกูสันนากูชั่วบีเหนบ่บาเวคู่โหลุบป่องเนี่ยส่วนเองก็တော့ตรุเนี่ยอตูๆมณีเวสินคว้าถ่าวเองทองดามาบ่หุบพี่แม้ๆกินอ่ะกั้วจะกูเวตะไงจริงเอ้กั้วจะกูเว มึงหาแล้วมึงโดมิเมคิงหาแล้วโดมิเมคิงมายมอมายมอแม่แกขนาดละบ่เอาเนี่ยมายมอแกซะไปท่าแล้วบีมิเมสิลาบ่เอาเนี่ยบาเปล่าอย่าชิเลยตลอดอืมสู้ซ้ําบ่าว นี่เบลูผิดนี่เด้โซล่ะหึอแม่ๆง่าอ่อรอนี่อเผ่จี้เด้เนี่ยลงอยู่เนี่ยไม่จี้เนี่ยเอ้มงง่าอ่อดาญูมันลงเนี่ยตึกล่ะอ๋องาอาจารย์เนี่ยนี่เดี๋ยวสุดีไอ้มานี่ล่ะตึกแล้วย่อบ่อีอะคูเด้งาไอ้หมอมานี่พี่งาเปียวเสียอีอะหมายอีเว้ยอะม้องขันพี่တော့เบตุโกมาไม่เปียวเต็มมาอูนี่ตาเนี่ยปัดแต่นี่တော့แหละเปียวๆกูเปียวล่ะเอา โจโรไปเปียวแม่อีนี่อเนไอ้ไทงกูปิ๊บเป็นไงกวยกูนี่กูตาอลุเนี่ยขยี้ตั้วนี่ลงมาโอมะกะไอ้มะกะโอ้ว่าฉินเนี่ยเฉิ่งถั่วเลพี่ลุเล้งลุ Jolu, Molu, Nanka Nyara, Mima Gangri, and Loma Hopu, see it now. Oh, Emma, Pari Luni, you led it away. Go by Luni, Ezra. Go, did only my boy. Go me by Gutara, till I enter. Go me by Gutan was in Sida. Mima Gangri, and Loma Hopu, and La. Kumari, Jawan at all. Emma, Pali, Sakaja and Gangabia. Tell I'm what I'm learning. You may have milk down, Bioni, see ya. Emma McGonagall, Cindy Pinidu. Down, Bioni, that's him only. Come on, me, Edra. Sit down, Livani. You come up, it's a carrier. Pay a diamond. Pay a little bit, a me little bit. Hey, hey. Now go, Bioji, Bio. Now pay a little bit. But don't come in. You know, I don't know. Bombs, I'm. Gay, Nizamo. Emon will pop his head and do young with Jim and that chinny tattoo here. You're not all. Dear Molly, me. Meet him up on the car to get Lenny out. Oh, Link can easy to Lula. Man, I saw you at 10 real, I saw my yard. Go, people, do be your lamb, don't let me out, Amy. Okay, Emon will be all that she is a tarry up. Have it. Mom, Mom, เมมี่มาเลยเบ็ดมิมิรุญมาเลยรู้เบ็ดตั้วกุญญาเลยดุขมาวะกัวทีนี้งายอมแม่นี่สุดาโจมาท้าให้ตาเนี่ยตีให้ตาเนี่ยเผยตั้วนี่จ๋าล่ะบาลิช่องนี่จ๋าล่ะมองช่องนี่จ๋าล่ะหรอล่ะอืมพอนี่ช่องเนี่ยมาเลยแกบ่ามองเอ้ก้าตั้วงาบ่ารอโหยยอมมามูชินจ๋าบ่าเมซูนี่มาถ้าบ่ตู้เองกูตั้วนี่มาเลยกัวเมเผยเองกูล่ะถ้ามามองเมเมเองกูล่ะเมพ้ออีตั้วนี่มาเผยงาบ่ตู้อ้อซาเนี่ยมาอตู่ตั้วนี่รู้ไม่ผิด တဲ့အိမ်ထဲမှာဩဇာနှမျိုးလုပ်ချင်လို့မရပါဘူး။တဲ့အိမ်တစ်ခုထဲမှာဒါနဲ့လည်းထည့်လို့မရဘူးမောင ်။အိမ်ထဲမှာနေနိုင်ကြရင်ညီညီတိုင်းတိုင်းစီလို့ရဲ့ပျော်မှုရှာခွေဒီလိုမှမဟုတ်ကြရဲ့ဖြင့်တယောက်တလန်းကိုသွားဖို့ထုတ်ပြင်ကြ။ကိုယ်ဆိုင်နဲ့လိုက်ရနေရရှာယောက်ခမနဲ့ချင်းမမလဲတာမြားဒါနဲ့လက်ထဲမရပါသေးတကူတဲ့အင်းတဲ့ငယ်မပြူရင်မလဲတဲ့ဟောတာမြားဘူးတဲ့မတော့ကောင်းမထဲကြချင်းဒီမြားဘူးတူတဲ့ချင်းလေးလက်ပ ါဘူးရင်းရဆိုင်ဆရာမောင်စာလိုက်နာမည်ကြီးဝတ္ထုဘူးတကူတဲ့ချင်းလေးနှစ်ကောင်းမမောင်မြင့်စိန်ဇန်ကျွေးရသာစီစဉ်ကျင်ဆက်လိုက်တဲ့ဂူတကူတန်းရှင်သိမ့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကူတဲ့ဓာန်လက်ထဲလို့ရမလား။ဒါမှမဟုတ်အဆက်တစ်ပောက်တည်းကချင်းနှစ်ပောက်ကလည်းကြီးချိုးရင်ရမရ။လက်တစ်ဖက်နဲ့ငရဲနှစ်ကောင်ကလည်းကြီးဖမ်းလို့မိမမီ။ဂူတကူတန်းရှင်သိမ့်နှစ်ကောင်အောင်းလို့ဒီတို့အကြောင်းတရားများပေါ်နေပြီ။တမူချားကပြည်သူအများကိုရေးသားတင်ပြချေမုန်းလိုက်တယ်။ဆိုင်ဆရာမောင်သာလိုက်ဂူတကူတန်းရှင်သိမ့်နှစ်ကောင်ဒီကောင်မသမီးမနိုင်နဲ့ကျောက်ရှင်မင်းသမီးရှင်ဆိုးပါပန်းတီတဲ့ကျိုးဖေကန်ကောင်ချွေချံတမ်းမြင့်ငိမ့်ငိမ့်မြင့်ကျောက်ရှင်မင်းသမီးဒေါခင်အင်းဟန်အတန်မင်းသမီးမေဇော်ဟိန်းတို့ကခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားတယ်မောင်မောင်မြင့်စင်ရဲ့ဂူတကူတဲ့ရှင်သိနှစ်ကောင်ဂူတကူတဲ့ရှင်သိနှစ်ကောင်ကက်ဆက်ပြတ်တဲ့ကိုမြစ်သက်ကြိုင်းစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ